أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د قران کریم د سوره الدهر د اول آیات څخه شروع پر سوره سم آیات باندې ختم شو. نو اول د دې سوره معرفت نو نوم خغه دی پر لیکلی دی چې د دې سوره نوم هغه الدهر دی، مګر کتابونه وایي چې توقیفي نوم چې دی چې د رسول علیه الصلاۃ والسلام څخه پرې شو سوی دی سوره الانسان دی. ولذا فدا اول آیات کې هل اتا علی الانسان دغه آیات څخه دغه نوم اخیستل سوی دی پرې شو سوی دی، دا توقیفي نوم دی. د الدهر چې دی دام د دو نوم دی خو اجتهادي دی چې ورته وګوره نو خو لکه د انسان تورې چې په جسر کې د سورت راغلی خو الدهر هم راغلی دی حین من الدهر، نو دواړه یو نومان دي هغه هم هغه هم. بل نوم یې دی دغسې اجتهادي سورت هل اتا، لکه موږ چې دا لم ترکۍ په سورت اصلي خو سورت فیل دی، موږ یې سورت لم ترکۍ په بولو، نو دام سورت هل اتا ورته ویل کېدلی شي. دغه رقم سورت الامشاج ولې په سیالته په دا دوهم آیات کې من نطفه امشاج راغلی دی، نو سورت امشاج هم ورته ویل کېدلی شي. نو دا د ده نومان شوله، خو اصلي نوم چې دی سورت الانسان یا سورت الدهر دا ورته کښېښاوه. که د الانسان نوم یې دی که د الدهر نوم یې دی د اول آیات څخه اخیستل سوی دی. دوهمه خبره خو د ده د نوعیت ده، چې د ده نوعیت معنا د کومې نوع څخه دی، د کومه قسمه سورتو څخه دی. نو دا د مدنیه سورتو څخه دی چې یعنی بعد الهجرت نازل سوی دی، ده چې په دې کې به ځینې احکام یا قوانین هغه به په کښې کې بیانېږي. او بل د ده د مقدار مسله ده، دا یو دیرش آیاتونه لري او دوی رکوګانې لري. بل د د نمبر چې دی کم نمبر دی په قران کریم کې نمبر شونه دوه قسمه دی، یو یې کتبی دی د کتابت د لارې د مصحف نمبر چې اوس په قران کې را روان دی، نو دا شپږ اویایم نمبر دی. او یو یې نزولي نمبر دی چې د اسمان څخه څنګه رانازلېدی و مځکې ته، په هغې کې بار که ورته وګورئ نو اته نویم نمبر دی تر سورت الرحمن، تر هغه وروسته نازل شوی دی، هغه یې اووه نویم دی، دی اته نویم دی. یعنې د ده ترتیب نزولي او د ده ترتیب کتبي سره جلا دی. په کتبي ترتیب کې چې دی شپږ اویایم دی، په نزولي کې چې دی په هغه کې اته نویم دی. نو بل د ده د ربط مسله ده، د دې سورت چې د تېره سورت سره چې سورت القیامه دی د هغه سره د ربط سره کم دی. هغه دا دی چې په هغه صورت کې چې و په اکثره برخه کې یې اثبات سوی و د مجازات. مجازات څه معنا؟ چې پر ایمان الله تعالی و چاته کومه جزا ورکوي، پر کفر کومه جزا ورلره ورکوي. په اکثره برخه کې د دې چې و د هغه مجازات ذکر سوی. په ځینو برخو کې، په ډېره لږ برخه کې چې و هغه تفصیل د مجازات، یو د مجازات اثبات دی چې معنا د انسان دپاره در مرګ وروسته بیا جزا سته. یو بیا دا دی چې مثلا دا جزا سره کم ده، بره به نه وایي چې د مومن دپاره چې دی جنت دی، د کافر دپاره چې دی دوزخ دی. دا تفصیل د مجازات دی. دا چې نفس اجازات سته ممکن دی، دا اثبات د مجازات د جزا. نو د صورت قیامه اکثره برخه اثبات د مجازات چې هغه یې ثابتوه. په لږ برخه کې چې و په هغه کې تفصیل د مجازات، مثلا وجوه یومئذ ناظره، هلته په هغه دوه ویشتم نمبر آیات کې که چیرې ستا په یاد الی ربها ناظره، ووجوه یومئذ باسره، ول ځینې مخان به داسې ځینې به داسې. دا تفصیل د مجازاتو چې د چا مخان به ترخه و تروي او د چا مخان به تازه وي خپل رب ته به ګوري. دا یې تفصیل دی. یو اثبات دی چې خامخا دا کېږي، ګرد د سورت اکثره برخه په دا اثبات کې راغلې وه چې دا سته. ولې الله عز وجل دا د انسان هغه حقیقت نه بیان کړي چې ته ما د منۍ څه پیدا کړی ول سر دې منی و نو چې د هغه وخت ما ته دغه کیفیت ته راوستلې، بیا دې نسم پیدا کولی، مانا بیا خو بیخي دا کېدلې چې ته بیا پیدا سي حساب درسره وسي. چې د سورت سابقه مضمون ته زده کړي اوس ربط راځم هغه دا دی چې په دې سورت کې چې بیا دی د مجازات تفصیل ډېر دی. کیدای شي په خبره پوه شي اثبات د مجازات لږ دی په کښې کې، یعنې دا د هغه پرعکس و. هلته اثبات د مجازات ډېر و، تفصیل یې لږ و. دلته چې بیا دی تفصیل د مجازات چې د مؤمنانو دپاره کوم ثوابونه دي بارانو پسې وایي، دا دا دا د کافر دپاره کوم عذابونه دي هغه. نو دلته چې دی تفصیل د مجازات دی، خو دا مجازات پر ایمان دا نوکي ډېر دي تر هغه مجازات چا پر کفر باندې دي، د څه دپاره چې ترغیب ورکول شي و ایمان ته. نو کیدای شي ملا قاری په خبره پوهېدلی. بل مضامین دیگه دې صورت په دې صورت کې نو یو مضمون دا دی د ربطه څخه در معلوم سو چې په دې صورت کې چې دی هغه چې شدي تفصیل د مجازات، خو یو مضمون دا په کښې کې راځي. بل مضمون چې په دې کې راځي په اول او په آخر کې اثبات د مجازات راځي. د دې صورت په اول کې هم په پای کې هم دا مجازات ثابتوي، کنې تفصیل شمال بیخي ډېر دی په کښې کې. په تفصیل کې بیا هغه د ایمان مجازات چې دی هغه دلته ډېر بیان سوی دی. نو دا یې بل مضمون دی چې په اول او په آخر کې اثبات د مجازات دی او مکلفیت د انسان دی، چې انسان مکلف دی. نو چې هلته مجازات هم شته، انسان مکلف هم دی، نو باید خپل امادګي ورته ونیسو. او بل د سورت په منځ کې چې دی ورسول علیه الصلات والسلام ته تسلی امر کوي په دې سورت کې الله تعالی، هغه په درویشتم او څلویشتم آیات کې تسلی ورکوي چې یعنې د دغو اثبات سره سره د دغه دلایلو سره سره کفار منکر دي، نو د رسول علیه السلام د حزن دپاره چې دی الله تعالی بیا تسلی ورلره ورکوي. اوس په ترجمه باندې شروع کوم. دا یې مضمون شو د دې سورت. شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی ډېر مهربانه دی، یا موږ وایو چې عام مهربانه دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر. الرحیمی چې دی خاص مهربانه دی، یا ډېر لوی مهربانه دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. هل اتا، هل آیا اتا راغلې ده علی الانسان پر انسان باندې حین یو څه زمانه من الدهر د دې عام زمانې څخه لم یکن چې دی نو شیئن یو شی مذکورن یاد کړ سوی. د هل خبرې ته به ته متوجه ملاقاري، هل په اصل کې د استفهام لپاره دی، هل آیا. لیکن استفهام خو نو چې دی ګای ګای سم دم په ده سره استعلام کېږي چې یو شی معلومه یې، لکه زه تاسو پلانې سړی بدلته نه راغلی نو معلومات تر څه کوم دا استفهام دی گئی گئی انکاری لکه زه اوس وایم چې یو سړی اوس هم دم دلته ناست یې برد وسم ته اوس خر یې معنی خو نو خر خو نه یې نو خو ولې دا چې مونه پیدا دی بی عقل ده که داسې به خبره پوهېږې ګور دا استفهام انکاري دی گئی گئی استفهام تقریري تقریري دا دی چې اشی په ثابته یې لکه زه چې اوس تا ته وایم نو خو ویښ نه یې معنی خو ویښ یې خو دغه یې ناست یې نو تقریر د دې خبرې کوي دغه استفهام په دغه ځای کې تقریری دی د تقریری معنی چې ته چې د کوم شي پوښتنه کوي هغه په عین حال کې ثابته یې په عین حال کې ثابته یې لکه د سرو زرو انګشتري درته ویی نه سم برام دا سره زر نه دي یعنې خو دي نو دغه استفهام چې تقریری برای په هغه ځای کې دی وایي دا په معنا سره د قد دی هغه تحقیق چې ورکوي نو دلته برا دا د حل ترجمه مردیس کو چې حل په تحقیق سره کنی اصلی لغوی ولا پس ترجمه سره کم ده چه حل آیا پر انسان دا سی زمانه ندره غلی چه ایچه ایلانه او خرسه که پیجه چه و انسان یه وقت پلار پا شاکی منی و چه پیجن دیلی اولا که چه یه سو نو خدا غدا را غلی ده دا زمانه تقریری چه آیا پر انسان دا سیستم نده کر سوی چه ایچه نه پیجن دی منا مصبت خبر ده چه هرسه که پیجه چه و پر را غلی ده دا سی زمانه نو برای مجر حل پا معنا ده چه گرزو ده قد گرزو تحقیقی چه حل پا تحقیق سره خام خام اتارا غلی ده علی الانسان پر انسان بانی حین یو څه وخت من الدهر د زمانې څخه داسې یو څه وخت پر ده تېر سوی دی لم یکن چې دی نه وشي ان یو شی مذکورن یاد کړه سوی په چا سره په انسانیت سره شیء مذکور معنا د شی چې مذکور په انسانیت وي نو دا نو کومه زمانه ده ملاقاري هغه دغه زمانه ده چې دغه انسان چې یا وار د وار په مځکه کې دی مخلوط وګر سره چې هغه اجزا وګر سره راټول شوي وي لانه آدم علیه السلام ځینې جوړ شوی نو خو هم هغه د ده اجزا په مځکه کې موجود به که نه چې بیا الله تعالی آدم علیه السلام ځینې جوړ نو په دغه وخت کې انسان چا پېژني خو چې وروسته خاوره ځینې راټوله سوه آدم علیه السلام کښېښول شو الله ملک تور وشول داسې نو خو دا زمانه هم پر ده کې رسوي کنی تر هغې به راوجې خواته کې رانږدې بیا کړو چې دغه انسان چې د پلار په شا کې نطفه وه د مور په خپله شا کې نطفه وه دغه دوې نطفې چې وي خو هم چا نه پېژندله چې د دې اوس به بیا انسان زیږي پلار یې چیرې و د کوم ولایت وه بل د کومې علاقې و بیا سره یو ځای کېږي نو د دې د نطفې معلومات چا ته کېدی چې د دې څه به بیا د دې دوو نطفه به سره یو ځای کېږي بیا به انسان ځینې جوړېږي تر دې که بیا لږ دکې ور لیرې سې دغه نطفه خو غذا وه که ستا په یاد یې په خبره باندې پوهېږي ولې نطفه خو د چا څه جوړېږي خو انسان چې خواړه خوري نو خو یا به سیب یا به ډوډۍ یا به غوښه یا به هګۍ یا به ورجې دغه خو دا غذا وه هم چا فکر کاوه چې د دغې ورجې څخه بیا انسان جوړېږي دا ورځ به زه خورم بیا به دا جسم مات په نظام هضم کې بیا به په وینه بدلیږي د وینې سبب منی جوړیږي بیا به دا بل مونی سره ګډیږي بیا به انسان علاوه خدا ته در په یاد کشته د سره څخه یاد خاور اجزا یاد عناصر اجزا یاد مثال تر دغه میوجات غذای وي دینو او یاد نطفه یا خو متب ته د انسان په حیث چا نه پیژندل دا سي الله پاک وي دغه خامخا پر انسان زمانه کې رسوي اغه ما در ټول چې ما اثبات مجازات کی چاله وای ګوره دغه ځای تر شروع چې تا نوم لا چاته نو معلوم ما پیدا کړ بیا چې ته مړ سه برا اوس می څوک پیدا کی اوس یې به غزات پیدا کی علاوه چې دغه ځای می را شروع کړ حل په تحقیق سره اتا راغلی دی علی الانسان پر انسان حین یو څه وخت من الدهر د زمانه لم یکن چې دی نو شی نه هیڅ مذکورن یاد کړه سوی په انسانیت چې انسان نوم دی پر کښې شول سي یو شی خو خود وو خو داسې چې دی مذکور په انسانیت هیچا نه پېژندی نو بره څه په وسو انا بېشکه موږ خلقنا موږ پیدا کړي الانسان دغه انسان من نطفه د نطفې څخه داسې نطفه همشاجن چې مخلوطه وه اختلاط بیا دوه قسمه دي امشاج دا مخلوطه وه د نرو د ښځې نطفه د ښځې هم دغسې نطفه لري لکه نر چې لري دغسې انزالیږي خو د ښځې انزال چې دی اول وبه چې دانۍ ته کېږي ګورې هم ته ورلویږي دا د نر انزال خو چې دی د نر په خپل نس کې نه لویږي د نر د عورته سره وځي د ښځې ورحم ته ورشوه کېږي رحم هغه کڅوڼه ده بچه دانۍ د ښځې انزال چې کېږي هلته په داخل کې په خپله ورحم ته تویږي بره نو که چیرې دغه خمیر دا رقم سو چې هغه دغه مایا یې ونیوله بره نو رحم خوله پر کلب کې نه راوځي بره دورې کرار اولاد ځینې جوړ شي او که چیرې الله تعالی هلته دا نصیب یې نه وکړي چې اولاد ځینې جوړېږي ښځه که څه هم خپل نطفه په خپل رحم کې توی کړي خو رحم خوله نه کلفوي لکه صدق خوله یې خلاص یې چې خوله یې خلاص یې کرا بېرته هغه نطفه ځینې راووځي راتوی شي خو نو امشاج معنی مخلوطه ده چا څه مخلوطه ده نر او د ښځې د نطفې څخه نو انا بے شک مش خلق نامش پیدا کړی دی الانسان انسان من نطفه د دیس نطفه څخه امشاج چې دا مختلط او ګډه و د چا او د چا څخه د نرو د شزی یا امشاج بیا په معنا د مختلط او اخر د نرو د شزی نه چې کار نطفه ده کده نر د مختلط ده کده شزی ده مختلط ده ولې د نر په نطفه کې چې دی خدام د غذا څخه جوړه شوی ده دا د انسان په بدن کې د څو ویټامینو ضرورت دی چې د ډاکترانو څخه پوښتنه وکړي چې د سترګو کوم ویټامین دی د غوږو یا د ژبې د بل د بل دا مختلف اجزا دي دا ګرده په دغه نطفه کې جمع دي. مثال به زه درته کښېږدم لکه د هندوانې زونه. د هندوانې زونه خو داسې یو سپین شی دی مګر په دغه زونه کې د هندوانې جوړنګ هم شته هغه ژړ ګل هم شته بیا بله هندوانه هم پکښې کې پېچلې ده په هغې کې بیا زونه نشته د زونه ډکې دا ګرده چې الله دغه نه خلاصه کړي چې په دا یوه زونه کې کړي دي. دغه نطفه هم د انسان دغسې مخلوطه ده چې په دنیا دا کوم شیان چې دي چې دا قوت والا شیان دي د دغو ګرو د ارې او ماده پکښې کې شته برا وایي سترګې کمزورې شوي دي هغه رقم دوا ورشوري کې غوږونه یې کمزورې شوي دي هغه رقم دوا ورشوري کې زړه یې کمزورې شوي دي هغه رقم دوا ورشوري کې پلانۍ پلانۍ پلانۍ ده. نو د هره نطفه په خپل ځای کې مختلطه ده. نو د امشاج څو ترجمې وسوې دوې اختلاط یا د نرو د ښځې د نطفې ده دغه سالاوې دی جوړ دي یا د ارې نطفې مختلطې څخه چې دا مختلطه ده د مختلف مختلف شیانو څخه مختلط ده چې الله عز وجل ته معلوم دي د دغه نطفې څخه علاوه ماده جوړ کړې دي د څه د پاره مې د مختلفې نطفې څخه جوړ کړې نه بتلي چې موږ امتحان کوهې دی د مسخرو د پاره نه دی کایګنی سړی امتحان د شي نه اخلي دغه یو شی ورڅخې پر مځکه باندې کاڼي ورڅخې د شي خېټ کوه کاږي بیا د شي کې بل پلا سره د شي کې بیا اوس ورته چې تکیا چې شوي چې لاله ګوره هدف نه لري علاوه ما چې دغه انسان دغه مختلفه نطفه څخه جوړ کړ دي نه بتلی چې موږ امتحان کو هېدې دا د امتحان د پاره دي شنو چې د امتحان څخه د چا څخه اخلي نو خو هغه به مخکې په خبره په یوې ملاقاتي که دغه سي امتحانونه اخیستل کېږي دغه خو نه اخیستل کېږي په یو کول کېږي نو د پوهې خو اسباب دي حواس بلري عقل بلري فجعلنا نو علاوه یې موږ وګرځوه دی سميعا بصيرا سميعا بصيرا او ريدونكي لدونكي نو مسمع بصر لرا ورکو امتحان ته راځي امتحان ځنې اخیستل کېږي که ته ونه امتحان خو شدی د خره څیاره ولې نه اخلي اوس خر جنت ته بی که دوزخ ته بی یې بی خو ته لانی بی خو داسې امتحان نه دی اخیستل سوی نو سميع بصير خدای هم دی دا پر اصطلاح بنا ده په اصطلاح کې د انسان دپاره چې سمیع او بصیر کاریږي مراد یې ځینې عقل دي علاوه ما دی سمیع او بصیر کې یعنې عاقل مکي سوجه سمج مې ورلره ورکي لکه موږ هم یو هلک ته وایو چې نصیحت درته کو چې هلکه خو سترګې لري غوږونه لري دغه کار د کړو دی د هلک موږ ته نه وایي چې نو سترګې غوږونه خو خرم لري هغه ولې پاشي کې چې وخت وخت یا خو موږ د دې سمع او بصیر څخه په دې خپل اصطلاح کې عقل اخلو چې سترګې لري غوږونه لري معنا پوهه لري دغه سې وایي دلته م الله عز وجل دغه راته وویل چې موږ دی د مختلفې نطفې څخه پیدا کړي چې موږ دی امتحان کړو نو چې امتحان دته ګوري فجعلنا نو موږ وګرځوه دی سميعا بصيرا اورېدونکي لیدونکي یعنی عاقل مو وګرځوه عقل مور لره ورکړي چې شو بد سره جلا کولی شي نو دا خبره دغه د شوبت چې د سره جلاکی خود دغه مز چې د درې کلنۍ څخه سو بار دی خپل نږدې نږدې خدار نه پیا دا کرا کرا جلاکی کی کی په دنیا ود کی تر څو چې پنځلو سکالو شي د پنځلو سکالو سو بار مو وسه نو عقل پر سو مکلف سو د الادر امر لانج په دغه وخت کې نو علاوه ان به شک مر هدینا مر شو وجد هو د ته اسبیل لار بیا مونو لار ورته شو وجد لار نو برای دغه دی چې دی مخاطب په چا سره سو په احکام سره سو په احکام سره معنا چې اوس دی د الله در امر لاندې سو دا هغه ځای ته اشاره وکړه ان به شک موږ هدینا موږ شو وجد هو ودته السبیل لار معنا ښه لار هم چې د جنت لار ده بد لار هم بارونه دی څنګه کیږي تقسیمې اما شاکرا و اما کفورا وس دغه امتحان را روان سم نو اما یا به شاکرا دی شکر ادا کوونکی پر الله به ایمان راوړي خپل رب ته به سر پر سجده شي و اما کفورا یا بدینا شکری برای بنو کفوری کفور معنی ناشکری که اون که ایمان نراوری برای چه کپریات و کمشیان پر خلوری زیاغ بوایی وس چې در دغه ځای پورې بیان اوس مال اثبات د مجازات اوس په دې پوسو چې اثبات د مجازات دی اوس جراوی ته د هغه سره را شروع استانوم لا ولا کده چې از دا د ای چانو ز په ځړه کې نو ورته چې د دې دوه بسره یو ځای کې بیا بل انسان ځنی زیر علاوه پر دغه سلسله ما را وسه د څه د پات نه بتلی چې موږ دغه انسان امتحان بیا مو سمع او بصر معنا سوج سمج ورکی بیا مو هدایت حق لار ورته کې خطاب ورته کې چې دا روا دا نه روا اوس نو بر د کار ایما شاکرن و ایما کفور ایما یا به شاکرن شکر کوونکی و ایما کفورن یا به کفر کوونکی معنا نه شکر کوونکی بی وسنو په اعتبار د جزا در تقسیم ورخ مجازات تر از شمال بارنو مجازات پر بیانیج مجازات کی تفصیل ورکی ان بشک مج اعتدنا مج برابر کړی دی الله وای لیل کافرین د فاره د کافرانو سلسله زنجیران سلسله زنجیر ته ویل کی یو کړی بل بل بل نو د عذاب د فاره چې دی الله وای ما د دې د فاره اوس زنجیران اما د کړی دی د هغه زنجیران چې د په بدن کې لوی ورو رخته کشي بار ان بے شک مج اعتدنا برابر کړی دی دل کافرین کافران در سلاسل زنجیران دا د سلاسل د لام په نس کې دا کور الف چې ولاړ دی د دې پر سر د ګردی دایره ور کړی دی دا نو په دغه تاش کمپنی قرآنو کې دا د دې زی قرآنونه چې دی که په دغه کې که په بل کې دغه ګول دایره دا معنی ده چې دا توري وچ دی دا نه ویل کیږي کچیر ویل کدی نو خو سلاسل به موږ وس ویلی سلاسل انو علی پدر سپالتو معنا عقد یغه نقش ور کړی د چې معنا په دې به تلفظ مکو و اغلالا او توقنا اغلال جمع د غل ده غل توق دی چې ودا غاړی ته ور لویږي لکه حیا دی داس پوی ته چاو چا چې ولی نو شایسته توقی ور جوړ کړی انسان ته مال او تعالی توق جوړ کړی دی د پاره د تعذیب چې عذاب شي دا د توخ بیا داره کم هم دی چې دا لاسونه مور سره جوړه کې دلته بره تو قرواچی بره نو لکه د مثال تو پرز کده یو وسپنی کړی د چې دلته په نټ بوټ سره ورځي چې غاړې ته جوړه چې بره پر ټینګ کرا ټینګ ونه خدای الله سور تخته کې چې ارڅو نه لاس ور تخته کې د سر اسمان ته پورته کې جوړ خو زنه د غصه جلا کې به خود بر اسمان ته ګوري لار نه ویني دا غره کم دا تعذیب نو زنجیران دی و اغلالا او توقنه و سعیرا او سوزهون کی اور دغه د د پار اماده ګور اعتدنا یو و نو زموږ عقد دا د چ اوس لا اور موجود دی زنجیران او توقنه اوس لا موجود دی مازه اماده پراته دی د قیامت ورځ ته چې انسان مازی پر ورسی بس وای چې د وخت کې کاش کې د مجرم انسان یا دوم ا کافر انسان ان به شک موږ اعتدنا موږ برابر کړی دی کافرین دل سلاسل زنجیران و اغلالا توقنه و سعیرا سوزهون کی اور دا خو مجازات سما دلته چې دی مجازات د مؤمن د پاره چې دی مجازات په تفصیل بیانیږي د کافر د پاره مجازات ته مختصر ذکر شو دغه مجازات چې بس سلاسل او اغلال او صغیر وسته مؤمن ته ګوره د ابرار نیکان خلک د دې مجازات نو وسته پای پوری د سبکه جریان لري تر هغه وروسته نور هم ستنه د سیاله فرمای ان به شک الابرار دغه نیک خلک یشربون دوی به چشان کوي من کاسین د داسې کاسو څخه کانه چې مزاج و ها مخلوطه د هغه کافورم کافور دا کاس چې دی ملاقری و هغه کاسې ته ویل کیږي جام چې د شرابو ډکې نو یې کاس باره بوی په خبره پوهېږي نو الله پاک دغه نیکان به چشل کوي من کاسین د داسې کاسې څخه د شرابو کانه چې مزاج و ها مخلوطه د هغه کافورم کافوری کاپور خو دلته په دغه دنیا کې دی هغه سپین مواد دی نو دا سپین مواد چې په دې کې مثلا یو خې دارنګ ډېر تک سپین دی بل په دې کې خونکي پرته د خونک دی بل هغه خوشبوي نو پراحت پر بنا دی تقویہ د قلب پر بنا دی خو خوانج تریخ دی انسان جیب ته نشي ورولای ظاهر دا صفات لري سپین والی دی خونک شی دی نو او خوشحالي او تقویہ د قلب ځینې دواوي کې کاریږي دا غس کې څوک لري څوک نه دغه د جنت کاپور چې دی د کاپور نوم یې پر کښې شاو الله تعالی چې په دغه شرابو کې به کاپور ګټ سوي دا کاپور چې ګټ سوي معنا خو هغه نور صفات یې برابر دي خو خوند یې داسې نه دي لکه د دنیا د کاپور د خوند به یې ډېر خوندور وي دلته په دې دنیا کې هم دا مشروبات چې دي دا نه ځینې ځینې بس خوږې اوبه وي کرارې د مالټې خوند ور اچولی چې وي چېرته چې وګر د مالټه ده یا مثلا د سیف خوند ور اچولی لکه دانی دا سانچ کرسی رو دونه د سیف وبته ته څوک پلسی درکې خو نه درکې خدا ساده وبې خوښه کړي فقط هغه دی چې شورته وای کمې کل ورته وای کڅه هغه به اور غټ کړي نو په جنت کې هم د دغه د پاره چې دا د شراب خوند شایسته کی نو شراب خودی شراب هغه د جنت شراب کاپور الله تعالی په غټ کړي دي د څه د پاره چې خوند ور برابر کی د دغه د پاره دا په غټ دی نو دا مازی لفظي مشارکت ملاقاتی ته دې سبنوي چې دنیا کاپورې ورچولې د دنیا د کاپورو د رنگونو شان هغه ته مازی داسې یو تشبیه ور سره لري خوانجه خوندور دي لکه مال پزینو شربت کې خلګ یو رقم ارغ اچوي دا ارغ ورواچو هغه ارغ ورواچو برای نو خوند خوندور شي نو شایسته شي نو دا سپرمای به شک ابرار ابرار معنا د غنیکان خلق بر نیک سړی ته ویل کیژنو نو دا جامد یشربون دوی چشل کوي من کاسین د دس کاسو سره د شرابو کانه چې به مزاجو ها هغه مخلوطه د هغه چورګټ سوی کافورن کافور وي کافور چی شدی و معینن دا یو چې نه د یشربو چې چشل کوي به یعنی منها دا غڅخه عباد الله بندگان د الله دا غ عباد الله دا غ ابرار یادی نو چې دا بندگان د الله به چشل کوي دا غڅخه یفجرون او دی به بیوی ها دا تفجیرن په بیولو سره دا دا یو چې نه د دغه چې نیسخه د دغه څخه مخلوطه او اچي او چاته او شراب د خوغه دی شراب نو خدا کافر راچی کافر څه معنی هغه چې نه چې دغه چې نیسخه هم خلق چې شکی چې شان کی د عباد الله او یوازې چې شنګ لانه بل می لای دا دی یفجرون ها تفجیرا چې کوم خاطه او غړی غی خاطه بیوی دا د وبو بیول په خپل طبیعت باندې دا می وخاندې خدا دا شیطانو خانه لیدلی بالا دی چې نل راشي خپل ذخیره خې پر کړی بیا نو د نل په لاس کې دا ځې بنو بدای دی ک الکه دی دی ک سات پچيري دم د ته فرحت ترکی بس طبیعت په سمایو دغه د جنت بو چې دا پیپونه نه لري دغه چې نی چې دی دا چې دی اوټومیټیک دی د دې هغه ریموت کنټرول د جنتی په لاس کې دی د جنتی په لاس کې دا سی یو شی په حدیث شریف کې راځي د منصور کې راغلی دی چې بار دی ما ځغه اشاره ورته وکي هغه پراخوا باندې او بخپل په هغه خاک پسې ځنه دا د کرامت دی چې دا نه نل غواړي نه وټر پمپ غواړي نه واله غواړي بس دغه علاقه کوي دی به بیوي یفجرون دی به بیوي هغه چنه تفجیرن په بیولو سره چې کوم خواته د خوښي غي خواته ور سره ځي او د عباد الله دغه څخه چشن کی نو د دغه چنه چې دا دغه کافور دی دا بس تا چې نه ده دغه رقم خو په هغه شرابو کې چې دی چې په هغه کې به د دې مخلوطای ورګډه به د خوند دفاره که ته اوس وایې چې دغه ابرار چې دې ته داسې یو نعمت الله ورکوي چې د شرابو پیالې به وي هغه شراب داسې مه دي لکه د دې دنیا هغه چې باره بدی نشایي په نیمه دنیا به خبر نه وي پرتګې مردار کړي خلک چیرې اوس په کوي د دې دنیا شراب خو دغه رقم دی یا دا رقم یې چې برای د خولې لاس اخیستی چې نه په اسلام رواج نه د خلکو پر چا باندې په بل مذهب رواج هغه کجای وای خو نشایي نو خو عقل یې تللی د هغه دنیا شراب فقط لذت پر بنا دی نه سری درد پکښې کیسه چې خوماري سي او نه دا رقم دی چې په هغه کې نشسته یا بې باک سړی ځینې جوړ شي هغه سي نه دی فقط د خوند دپاره دی او دغه چې ورکول کېږي دا خو یو نیک عمل غواړي مال خو د مجازات بیان دی الله یې وایي چې دا دغه واجه ده د دوغو خلقو مرنا ته تا کوئی سوال وسو چې دوغو خلقو څه کړی وای چې دا رقم جزا ورکول کېږي په دغه یوفونه بل نظر کې جواب دی الله یوفونه دی وفا کوي بل نظر په نظر سره نظر هغه شی دی چې الله پر تا نه واجب کړی چې پر ځان واجب کړي لکه خلق نه وای تا نه کار کز ما وسو بس پر ما باندې درې روزه نظر دغه نظر پر دغه سره پر رسوله کې در مقدم دروځي پر دې څنګه فرض چې نه ونه شي کو نه کار دي اوس نه پیر وځي چې راي نه نيسي نه دي کو نه کار کې نظر کړی بیا نه نیولې وره کو نه کار دي یا وای پر ما باندې د مثال په تور لاس لوري نظر سي به مسکینانو تور کو نو خبر نظر چې بره واجب شي خمه خابې کې چاره نه لري یا پر ما یو کس نظر چې بره به ذخیراته و انو دغه نظر چې دای کی بره پر د باندې لازم شي خمه خابې کې و نه کی غاړه دغه سپ باندې دي لکه په فرزل مانځي شي باندې دي لکه په فرزل روزه شي باندې دي نو نظر هغه فرض شي ته وای چې الله نه پر فرض کړی دای زی مړې پر ځان باندې نظر کې د نظر توري وکاري یو دای چې زه خیرات کوم دا نظر نه دی نظر د نظر په توري سره کول کیږي چې پر ما یاد شي نظر پر ما یاد شي واجب چیز کو نو شه چې دای دون اچات کار دی اغه شی چې په خپل پر ځان باندې واجب کړی دی نظر کړی چې د یو پاله دی کی نو هغه علاج پر پرز کړی دی هغه خو به خې کوي په دغه فقط د نظر تورې د ذکر کې چې د نظر وفا کوي چې د پر ځان واجب کړی دی نو هغه علاج پر واجب کړی دی معنی دغه خو په طریقې او لکه کې ته به داس ور نه کې چې نو هغه ول نه کې ذکر دا پر ځل مزه پر ځی روجه چې نظر ذکر کې هغه په دغه نه کې ذکر چې دغه بس چې دی دغه لا وفا کوي نو د الله پر ځونه به پرېږي هغه خو به خې نه پرېږي یوفون دی وفاقی اداین کی بل نظر په نظر او واجبات سره چې د پر ځان شي و یا خافون او دی بیریج یو من د هغه ورځ څخه کان چې دی شر هو شر دی غیر ورځ مستطیرن پراخ وړولی عام شر دی دا ورځ ډیره د شر ورځ ده د آخرت ورځ چده چې معنا شر عام دی معنا انسانانو ته شامل دی ار سړی ریری چې ماته وس شر روانه رسیر شر خو هغه د رخ په سلا ده د هغه ورځ څخه بیریږي نو دغه سړی ته دغه ابرار چې دغه نعمتونه الله ورکړي دلته په دې آیت کې څه وجه ذکر سول ملاقات دی یو وفا بالنظر سول او یوفون بالنظر بلې هغه خوف دی د دې ورځ څخه چې دا ډیره شر ورځ چې دا د قیامت ورځ ار سړی پر ځان بیریږي هر نبی د نفسی نفسی ناری چې الله پزل یو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د امتی امتی ناری چې الله پر امت پزل کاوه نو دغه وی خافون دی بیریږي یو من دغه ورځ څخه کانه چې وو چې دی شر هو شر دغه مستطیرن پراخ وړېدل د شر سمرا دغه سخ کس ول هغه تکلیف دی چار څوک په تکلیف کې اخته دی ویطعمون دریم کار چې دی کاوه چې وس دغه جزاء الله پاک ورلرونکي د نعمتونه ویطعمون او دی خوره ورکاوه الطعام خوراک ویطعمون په خوراک ورکاوه الطعام خوراک علا حبه علا په معنا د معادي مع حبه سره د محبت د چا د طعام په خپل ځان کې دغه طعام خوراک خوښ دی خدای د خپل خلیه څخه سپمایي او چا کې مسکینن و یتیمن و اسیرا بل دغه جرأت درلودي اوس خو زموږ خلک چې دی چې د ده خوښه هغه شی نه درکوي چې د درو ورځو سي خپل د کور سپي و پشي چې امر کوي نه باید رانه جوړه یې نه کي نو طالب چې وروباسه بره سالم په دغه کې ورواچي دغه نه یادي یا دسی وایي ویطعمون دی خوراک ورکیه طعام خوراک علی حبه پر محبت ته طعام چې دغه طعام دته محبوب ام دی خپل یې هم خوښ دی خپل یې هم خوري خپل عیال کې هم ورکوي بره یې نونیمی کي و چا چې ورکوي مسکین نو مسکین ته دا مسکین چې دی دا مسکین چې په مقابله کې د فقیر راس ملاقاتي برای پرک کیږي چې مسکین هغه دی چې هیڅ اعلانه لري فقیر هغه دی چې ولرنو کې شی لري یا بالعکس ترجمه خلک چې مطلق ذکر سي مسکین او فقیر سره یو شی دی دا مسکین کی ورکی دی په مقابله کې د فقیر نه دی ذکر سوی و یتیم من او یتیم کی ورکی و اسیرا و بنجتا بنجان به دوه قسم دی یو دسی بنج دی چې مظلوم دی په نه حق یې نیولی خورکی په هیڅ نه دی خبر رشوت خواره پولیس جرم بل چا کړی هغه دی لکه دا بل روزانه والا ټینګ در ځای شفت ابل بوت وس خو نو دا خورکی ته چې ډوډۍ ورلر ورکړي ورورړي په جیل کې د تسوک ډوډۍ ورکی په خو خو نو دا نظام ګر سره نه وس خو لا په حکومتو کې د جیل والا خلکو د پاره د غذا تنظیم ستا خود نی ورکی هغه برته د جیلر جیب ته نیویږي نو دوی خپل ته پنیم نسپای یا به سر و کالیه دار ورته نیولی چې د غوړو څرک نوی په کښي کېنو په نیم نس باندې نو دغه بندیخانو ته به پخوا خلکو د ثواب دپاره ډوډۍ وروړل بنجان به وژو ناس به ورکول بیا مظلومان بل بیا دا رقم دی چې قتل یې کړی دی پر غلا یې نیولی دی پر زنا یې نیولی دی پر یو بلا چې د ګناه ده پر هغو خو رقم رقم بنجان شته و دغه ته چې ډوډۍ ورکوي څنګه د وایي دا هم ثواب لري په دې شرط چې هغه هلته د لوږې سره مخ دی بره خو نو هغه د یو انسان دی ژوندی دی اګر چې ظالم دی اوس خا دی حکومت نیول دی قید پر رئیس دی چې ته به دغه نومر جیل تیری حتی وایي که کافر بندي و هم و دغه کافر بندي ته لا چې دی د لوږې سره مخ وي که ډوډۍ ورلرواکړه په خیرات کې درېږي زما په خبره کې دای شي پوهېدلی بندي خامخا دا لازمه نه ده چې مظلوم به دی به بندي سوي که مظلوم خو د شکه وتلی ثواب لري که ظالم و هم چې د لوږې سره مخ شو چې ورلرواره کې ثواب لري نو الله پاک وایي وایي دی د دې طعام د دې خوراکي چې محبت ام لري په خپله یې هم هوا ورته کیږي خوښ دی خدای بیا هم مسکین و یتیم اثر نه یری نو دغه کار بل د کاوه چې الله اوس په جنت کې دغه د شرابو پیالې او دغه کاپور و د تور لري ورکی کدای سپ خبره پوس بل د دا حبه په زمیر کې بل احتمال دادی چې دا راځي و الله تکي ويطعمون ضيف خوراك ورقي الطعام خوراك على حبه بر محبت الله دا الله سره مینه ده دا الله پر نامې ورکی ام عین هغه تفسیر راوځي یا علی حبه پر محبت طعام چې محبت د طعام دی لري خپل خوښ دی ش اعلی طعام دی مسکین کی ورکی خو دا الله رضا غواړي یا علی حبه پر محبت باندې دا الله پاکي ورلر ورکی چې الله سره مینه لري خو مال هغه نقطه پک شي کی پرته ده چې هغه چې د خپل وتلې د غرزي پر خپل د کور پر حیوان نه پیرځو کی چې برای طالب مولا ترکی هغه نه یادي پس انما نطعمکم او بل دا سړی چې دا طعام ورکوي مسکینانو ته بارونه بیا دا نه ورته وایي چې دی نو موږ را لوی کوي دی نو زموږ په کجې کې دلته وو بس موږ خلکو نازوي دا ډوډۍ ورکول خدای لوی وه موږ لوی کوي نو دغه شیان وایي یا دی دغسې وایي انما بېشکه نطعمو موږ خوراک درکوو کوم وتسې ته لوجه الله د رضا د الله دپاره دا تعالی در رضا ده پاره دی چې د مسکین ته یتیم ته اسیر ته طعام ورولي دغه خبره په خوله کې چې دا امر د الله در رضا ده پاره کو. لا نریدو موږ اراده نه لرو منکم استس شخه جزاء د بدلی ولا شکورا نه د شکر ادا کولو په خوله نه د خپل صفات محتاج یم چې عجب صاحب خونو عجب بسړی دی او عجب بګسره مانه یری دغه شیان نه غواړي نہ جزاب غواڑی بدلا چھ پخلو رغ مکو پ مال بہ بدلا راکھ پ لاس بہ بدلا راکھ یو قتل دی ارادہ نہ لے دے بس ما اکار ال سودا د بل چا سر دی نو دی دس وے چ ان ما بے شک نطعم مش خرک تر کو کوم تست ل کوم جمع ویلا پ جزا کی ول خل تدیر خلق ذکر سی مسکین و یتیم و اسیر چ مش تست خرک تر کو ل وجه الله د پاره در زاد الا لا نريد مش ارادہ نہ لور من کوم سس خ ای مسکین و یتیم بونجی جزاء اند جزاء معنی د بدلی چ مالی بدلا راکھ ولا شکورا نہ د شکر ادا کول پ جب سر نو ولید کبوام ان نخاف ان بشک مر نخاف مر بیریجو من ربنا درب سخز مر یوما فاغ ورس کی عبوسا چاغ ترخده قمطریرا سخت ده عبوس اصلی دغه دی چې سړی د تندې د سر تریو کې چې د تریخ شي سکه وکي بس تندې ګنج پیدا کی ورزی غټ غټ سره دغه شانی سي نو دا ورځم دغه سترخه او تر و ورځ قم تریر سخت ورځ ده نو په دغه ورځ کې موږ د الله د غریب ته څه خبرې شو په دغه موږ د طعام درکو چې وستې سنه بدله غواړو نو شکر غواړو چې هغه ورځ ته پیدا وکي ان به شک موږ نه خافو موږ بیروجو من ربنا یعنی من عذاب ربنا د عذاب څخه د رب زموږ یوما په هغه ورځ کې ځنی بیروجو عبوسا چې هغه تر خده قمطریرا سخت ده نو چې دې دغه کارونه کړی و حاضر خدا سوال کې دي چې نو دې خلکو څه کړی چې الله دې احسان ورسره ورکی کافر و دا شراب ورلره ورکی دغه د دې کارونه وشته وسره حساب کېدل فوقع نو یې ساتلهم دی الله الله پاک چې دې دای راځي درلوده نو الله وساتل شر د شر او د سختی څخه ځان کلی یې مده دغه ورځي نو دې دغه ورځي چې دا تروا او ترخه ورځ د دې د شر الله دې وساتل ولقا او ورکی هم ودیته نغدرتن تازگی و سرورن خوشحالی نو علاوه زکه ما دیته وست تازگی ور کړل بلا غوړې دلی مخ ورته ګرځي خوشحالی ورته کوي خود په دنیا کې هغه هغه کارونه کوي چې دا تیری سابس و جزا او بدلای ور کړ هم ودیته به ما په سبب دا صبر روش دی صبر کړی نو دا کار خو آسان نه ونو چې دی کاوه چې دی صبر په دنیا کې کړی پر مشکلات باندې د چا د عبادت پر مصائب پر دغه ټول صبر کړی نو جزا ورکه بدلای ورکه ودیته به ما په سبب دا صبر روش دی صبر کړی کوم جزا جنتن و حریرا جنتن جنت په جزا کې ورکی و حریرا نو ریشه به ورلره ورکه دا ورشم خو په دې دنیا کې د رسول الله اسلام د امت پر ذکر او پر دغه باندې خو حرام دي په جنت کې نو دی تعالی تعالی د ورشم لباس نور کی نو جنت معنا باغ و حریرن ورشم د سې متکئین په دې حال کې دی په تکیه کوونکی فيها په دغه جنتو کې علی الارائک پر کټانو باندې الته به بیا چې پر کټانی لغه به باندې به عادت تکیه وهلی پروت به یلته لا يرون دی به نه ویني فيها پدغه جنت کې شمسن المر ولا زمهريرن او نه يخ زمهرير دا ډير يخ ته وي د يخ کې ځته الټرناتيز مسج ته پن کې ضرورت پیدا سي نه کې يخ سچ دي تر ضرورت پیدا سي بس دغه سي معتجل او دا د ګردو مر د فار ودانيتن او پداس حال کې دانيتن چرنجي کې دون کې بي عليهم پردي باندې ظلال او حسايد دغه چا د جنت یعنی ظلال او اشجاره اغه صاحب پرانیږي کې دونکي پر دې باندې بداس رانیږي کیش او سوار ورېږي ملاقات چې شنو چالتل مر نو سایخ نو سایه د کوم خو ده سایخ اغه وخت یو شی کې یی چې مر پر راوخیږي هغه راوې درځي چې سایه تاسو دلته د څنګه ته سره لګیا ته قران چې څنګه شمس زم هرید الته نس وس به ودانیت چې رانیږي کې دونکي پر دې باندې زلال او ها سایه دغه چا د جنت نو سایه دې سګي جواب یې دادی چې سایخ مخد المر څه نه پیدا کیږي د انوار څه پیدا کیږي لکه بلب چې ولګې دا غشې ته دی وسایه درې په دازا کړې د ګروپ لګیږي کله یې خبره پوسیول مر نهسته ګروپ لګیږي نو جنت کله مر نه دی ګروپانو د انوار خو ډیر یې پکښې کې د انوار د وجه څخه چې شي سایه کته ونه چې هوا معتدله هوا چې معتدله نو سایه سړی کې یڅ خدا فقط تفنن دی رنگارنګي دنو ته پرون دا معنی فقط یو ګړی رڼا تی بل پلاس آیت سي دا رقم دا نه معنی چې ګرمي اخس دي سایت دي سغل اغه رقم نه ده نو دواړه سواله دا پدې چې مر وسه سایه د کمی خو ده نور نورانی اجسام سچ دوغو د نور د وجه څخه درخت سایه کوي او سایه چې دی ګرمي نه دی اخس فقط تفنن کی لکه سره چې چمن په یو کونج کې ناسي بل ګړی په بل کونج کې شي دا رقم دي ځای ماسي بدلی نو ودانیتن او په داس حال کې چې رانیږي کېدونکي به پر دې باندې زلالو ها سایه ده دغه جنت وذللت او تابعدار کړه سوی به وي وای پلانې د پلانې د پاره زلیل دی معنا تابعدار دی وذللت تابعدار کړه سوی به قطوفها میوې ته د جنت تزلیلا په تابعدار کړه رسول سره علاوه د میوې ته تابع کړي اغم دغه رقم دی د کرامت لکه د موج کنټرول ده چې ارې میوې ته سودا سي میوې خپل ورته نه دي چې د مزره وشکي ولاړی د نه غواړي نه ځنه غواړي نه مچک غواړي د دنیا میو خدای غره کم دي چین خو یا بر ولاړی چې کله لاس ورسېدی کنو بیا به ځنه ورترجه لکه تو تورخې جبنو یا کدا کم نو وشي ته ټول توانیم نه درو دي لکه د انار درخت سره یو خدای نو بیا مچک ورڅخې مچک راکشي هغه میوې چې تا هغه میوې ته سودا سو په دغه زریعو کې وزن عین غواړي خپل راځي ستا مخترن جکی لیس مو دي شکور شخ په ته پورته کیږي نو ذللت تابع دار کړه سی بو وی قطوف او هم میوې د دغه جنت تزلیلا په تابع دار رسول سره الله به دا ورته بیا دار کړی و دی جنت ته نو تر دا غزا پوری دا چې وس مر راو وای دا تفصیل و د مجازات د مؤمن چې مؤمن ته دغه سم مجازات بدل الله پاک ور روکی نو د سورۃ په سر کې اثبات د چا وس د مجازات کس خبرې ته مو پامی چې الله انسان دا غزا څخه را شروع کړی نو بیا و دې سپیدا کوله پورست کې چې و د کافر د پاره چې هغه مجازات مختصر و ان اعتنا للکافرین سلاسل او اغلال و سعیره بس دا نور ګرد د مؤمن د فار د ابرار د فار مجازات نور ام جریان د دغه مجازات په اړه بیان نور هم سی وای الله عز وجل د مشتشت مؤمنانو په مجازات کې چې دی په غسر مجازات واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.